Mai știi cum e să petreci Crăciunul acasă? Cu toți cei dragi, într-o seară de ajun. Copile drag, ce cântai la sfânta masă? Cu ochii mari, așteptând pe Moș Crăciun, și spuneai: Moșule, dacă vrei, anul ăsta s-aduce alor mei bucurie, veselie și un strop de belșug ca să fie. Însă eu te-aș ruga, când voi crește mare cândva, să nu uiți să vii și la-i mei copii acasă de Crăciun. Acasă de Crăciun. Oriunde-i fi, nicăieri nu-i ca acasă. Numai aici regăsești tot ce-ai mai bun. Cu ai tăi în jur, sărbătoarea-i mai frumoasă. Ești iar copil lângă bradul de Crăciun și spune: Moșule, dacă vrei, anul ăsta s-aduce alor mei bucurie, veselie și un strop de belșug ca să fie. Însă eu te-aș juca, când voi crește mare cândva, să nu uiți să vii și la-i mei copii acasă de Crăciun. Acasă de Crăciun. Acasă de Crăciun. Acasă de Crăciun. Acasă de Crăciun. Acasă de Crăciun. Acasă de Crăciun.